potęgi siedmiu premier. Na to wydarzenie czekali wszyscy. Nowa Toyota Camry. Legenda powraca. Po raz pierwszy w historii z napędem hybrydowym. Zapraszamy do salonów Toyoty w całej Polsce na dni otwarte 24 i 25 maja. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung. Zapłacisz 4199 zł i otrzymasz aż 400 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Lubelskie i podkarpackie. W tych województwach najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Międzynarodowy Trybunał w Hamburgu ogłosi decyzję w sprawie ukraińskich marynarzy, których przetrzymują Rosjanie. Za chwilę w serwisie będziemy też na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Poprawia się sytuacja na południu Polski. Stan rzek powoli wraca do normy, choć służby ostrzegają, że wciąż mogą występować podtopienia. Rośnie poziom Wisły w Lubelskiem i Świętokrzyskiem. Jutro fala kulminacyjna ma dotrzeć do Sandomierza. Jej prognozowana wysokość to 7 metrów 30 centymetrów, czyli tylko o metr mniej niż podczas powodzi w 2010 roku. Wcześniej wielka fala na Wiśle przejdzie przez Podkarpacie. Spodziewana jest już wieczorem. Trwa umacnianie i podwyższanie wałów. Wojsko korzysta z ciężkiego sprzętu oraz śmigłowców. Choć fala będzie zagrażać podtopieniami, to jest znacznie mniejsza niż w poprzednich latach, uspokaja szef stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie Krzysztof Jurczak. Ta fala, trzeba powiedzieć, że to jest wzrost w porównaniu z obserwowanymi obecnie stanami wody o około metr. Kulminacja tej fali będzie przechodzić 2 dni. Będzie to przystanie powyżej stanu alarmowego o około 50-60 cm. Mogę tylko powiedzieć, że jest to stan wody niższy o około 2 metry niż w 2010 roku i niższy również niż w 2014 roku. Poprawia się sytuacja w Małopolsce. W regionie nie ma już ostrzeżeń meteorologicznych ani hydrologicznych. W Krakowie i okolicach Wieliczki już wczoraj rozpoczęło się wielkie sprzątanie. Garaż, budynki gospodarcze, wszystko zalane. No tu proszę sobie zobaczyć, dotąd gdzie samochód stoi, była woda tu. Przymusowy urlop dzisiaj i trzeba trochę popracować, no, sprzątać. Pół metra wody. Byliśmy obalani dookoła. To już wdarło się nam do mieszkań, to wszystko pływało. Garaż do połowy zalany. Żeby to wyschło w środku i tak dalej. I tutaj w tym domku gospodarczym, no trzeba pogody. W usuwanie szkód po ulewach na południu kraju zaangażowano 10,5 tysiąca strażaków, mówił w TVP Info komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał Leszek Suski. Blisko 3 tysiące samochodów, bo również naszych użytych. Czasem patrzymy na te samochody, one nie służą tylko do tego, żeby przewozić strażaków. Tam jest nasz sprzęt, którym musimy działać, bo bez tego sprzętu nie możemy pomagać. Obecnie trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego obowiązuje w województwach lubelskim i podkarpackim. Drugi stopień jest w dolnośląskim. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza w Hamburgu ogłosi wyrok w sprawie rosyjsko-ukraińskiego incydentu w Cieśninie Kerczeńskiej. W listopadzie Rosjanie zajęli 3 jednostki marynarki wojennej Ukrainy płynące z Odessy do Mariupola. 24 marynarzy trafiło do niewoli. Sprawę do Trybunału zgłosiła Ukraina. Kijów domaga się natychmiastowego zwolnienia przetrzymywanych w areszcie. Rosja twierdzi, że sprawa nie podlega jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału. Moskwa tłumaczy, że zajęcie okrętów jest częścią konfliktu wojskowego i dlatego nie podlega konwencjom ONZ. W serwisie jeszcze Sopot, gdzie trwa 19. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Dwa Teatry. W konkursie biorą udział 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizyjnych. Łączymy się z Agatą Woźniak, która ogląda przedstawienia. Powiedz, co czeka na publiczność podczas drugiego dnia festiwalu? Podczas drugiego dnia przeglądu będzie można wysłuchać 10 konkursowych słuchowisk. Jak na razie publiczność jest zachwycona. To jest takie czytanie książki, fantazja. Każdy ma inaczej wyglądającego bohatera, inaczej opowiedzianą właściwie w głowie tą historię. Jeżeli jest sala zaciemniona i wszyscy też jesteśmy tak zbiorowo w tym akcie słuchania, to na pewno sprzyja. Drugi dzień festiwalu to także spotkania z reportażem radiowym. W Teatrze Boto usłyszymy 4 reportaże, mówi redaktor naczelna Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Irena Piłatowska. Będą autorzy tych reportaży, będzie okazja, żeby z nimi porozmawiać o tych reportażach. Jeśli chodzi o tematykę reportaży, to tematyka związana z przeszłością, z historią, ale widziana nieco inaczej.

No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po 11. Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, I'm searching for my love, searching for my love. Tak, po drugiej nowej piosence Bruce'a Springsteena jestem pewien, że 19. studyjna płyta Bossa będzie wydarzeniem. There Goes My Miracle. Nowa piosenka ujawniona właśnie kilka dni temu. z tej nowej płyty. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie i słonecznie. Słońca i suchości życzymy tym, którzy na południu kraju. Fala idzie, ale jak Państwo słyszeli w wiadomościach, nie będzie aż taka wysoka, jak się spodziewali. No, to dobra wiadomość. Co my dzisiaj mamy dla Państwa? Goście dzisiaj pojawią się na targach książki na Narodowym. A u nas nie ma dzisiaj gości, ale za to sporo muzyki, trochę nowości, trochę klasyki, to tak jak zwykle i będą też niespodzianki. Polecam przy okazji naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawił się zestaw muzyki, ale tam wyświetliła się wczoraj o 22 najnowsza lista przebojów. Proszę sprawdzić, jak to wszystko się poukładało. No a mój adres Państwo znają, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Stefan donosi, że w Austrii powrót wiosny, słonecznie 25 stopni. To dokładnie tak jak u nas. No u nas 24 na razie i chyba dzisiaj więcej nie będzie. No to tak, zaczekamy na Erika Marientala i potem będzie pierwsza niespodzianka. Tak, w Bielsku białej świeci słońce, w Montpellier szarawo. A jak u Państwa? Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Niespodzianka pierwsza, to będzie nagranie, które za chwileczkę. To niesamowite, bo Mystify, A Musical Journey with Michael Hutchins. To ścieżka dźwiękowa stworzona specjalnie na potrzeby filmu dokumentalnego Mystify Michael Hutchins, który ukaże się, znaczy ta ścieżka ukaże się 5 lipca, czyli właściwie za moment. Na razie ujawniono pierwszą piosenkę. Widzę cały zestaw. Wygląda na to, że to na płytach czarnych, analogowych, na kompaktowej pewnie na jednej. Pierwszy utwór ujawniony to właśnie ten, którego posłuchamy teraz. Spill the Wine. Kiedyś Eric Burdon i grupa The War. No a to w wykonaniu Michaela Hutchinsa. Todos escuchen, esto es una fantasía de vino y mujeres, el sueño de todos los hombres, hecho realidad, vamos todos a tomar. Summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face. Well, I was taken to a place, the hall of the Mountain King. On a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, and brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones, out

kompozycja Zbigniewa Wodeckiego, słowa Jacka Cygana, Halina Frąckowiak. Nowa piosenka w Krakowie, Pada deszcz. Jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Czy mają Państwo ochotę wybrać się na koncert zespołu WW? To mamy teraz zaproszenia na 31 dzień maja. Nowa Wieś Tworowska w Rancho Baranówka i na drugi dzień czerwca to koncert w Rypinie, w Rypińskim Domu Kultury. Ola przy telefonie, 2 2 7 3, proszę dzwonić już teraz. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Dziś nie kupuję gazet, ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Zbyszek napisał, a jeszcze gdyby po takie tam, zagrał pan takie tam dwa, mój ulubiony utwór na płycie, a w wersji live to już potęga. No właśnie, w wersji live można to będzie zobaczyć 31 maja Nowa Wieś Tworowska i 2 czerwca Rypin WW i to pewnie nie koniec tych koncertów. A teraz Radio Kalifornia. Na tej płycie nie tylko Alone, ale przede wszystkim There's a Girl. Chyba najchętniej sięgam po tę piosenkę siostry Ann i Nancy Wilson, siostry Hart, piosenka There's a Girl. Doczekaliśmy czasu Foreigner w Polsce, w Dolinie Charlotte 29 czerwca. Wiem, pozmieniało się trochę u nich, ale mam nadzieję, że koncert będzie fantastyczny. That was yesterday, Foreigner. To przy okazji powiem, że za dwa tygodnie markowania z Doliny Charlotte, ale w zupełnie innej sprawie, a za tydzień będę tuż przed koncertem grupy The Eagles w Amsterdamie. No i tak sobie pomyślałem, słuchając po raz kolejny nowej płyty Dona Feldera, jak można pozbyć się takiego gitarzysty i wokalisty z zespołu. Every second I miss you when you're every minute I want you in my arms. Every time I taste your sweet honey rose. Every morning I wake you and rub our toes. How much you mean to me. Every breath I feel you deep in my heart. With every thought I hear your passionate moans. And every chance I smell your sweet angel scent. How much you mean to me. How many times do I have to tell you you're my love and you know so well that you're my world. And how many ways do I need to show you just how deep in a well I know that you're. W pierwszym przesłuchaniu tej płyty American Rock and Roll zaznaczyłem 4 utwory, po następnych przesłuchaniach jeszcze 3, między innymi ten You're My World, oczywiście Don Felder. 40 lat temu, prawie dokładnie. Nothing around Forever in Blue Jeans. A ja akurat dzisiaj w szarych. Neil Diamond, Forever in Blue Jeans. Napisał pan Witold, że też się wybiera na koncert do Amsterdamu, na koncert grupy The Eagles. Spełniam marzenie swojego życia. Ja już widziałem Eagles w Rotterdamie, a teraz będę ich widział w Amsterdamie. Wprawdzie nie będzie Glenna Freya, no i Boba Sigera też nie. I Knew You When, Bob Seger. Taka piękna płyta dedykowana pamięci Glenna Freya, przyjaciela, który odszedł. A przecież razem śpiewali, nagrywali, napisali wiele piosenek, m.in. Hard Day Tonight, jeden z największych przebojów zespołu The Eagles. 2017, za wcześnie odłożyłem tę płytę. Będę sięgał po album na pewno w Radiu Kalifornia jeszcze wielokrotnie. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam się ukaże zestaw całej muzyki, jaka gra w audycji, a potem Państwo będą mogli sięgać po dalsze informacje, z jakiej płyty, z jakiego roku. A dzisiejsze wydanie Radia Kalifornia zakończy fragment filmu, muzycznej ścieżki dźwiękowej z filmu FM. To będzie Steely Dan. When you know she's no hard climber.